Марины. Гаворыць радыё «Свабода» ў студыі Сергія Бламейка. Зараз больш падрабязна аб падзеях у Беларусі і свеце. У Менску сёння адбыліся суды над беларускім прадпрымальнікам Дмітрыем Мядзведзем і грамадзянамі Расіі Арцёмам Брэусам ды Іванам Гапонавым. Іх абвінавачваюць ва ўдзелі ў масавых беспарадках 19 снежня летась. Пракурор запрасіў для Дмітрыя Мядзведзя 4 гады пазбаўлення волі, а для расейцаў грашовыя штрафы. Прысуды пачалі зачытваць прыблізна а 19 гадзіне паводле менскага часу, а пакуль Валер Каліноўскі расказвае пра ход суду над Дмітрыем Мядзведзем. Прокурор сапраўды прызнаў Дмітрыя Мядзведзя вінаватага ва ўдзеле ў масавых беспарадках і запатрабаваў для яго 4 гады узмоцненага рэжыму, а адвакат папрасіў, каб Мядзведзя апраўдалі, паколькі няма ніякага складу злачынства. У цэлым трэба сказаць, што гэты працэс быў вельмі хуткі. За адзін дзень фактычна былі выкрыныя ўсе судовыя дзеянні. І допыт падсуднага, і пацярпелых сведкаў, і вывучэнне дакументаў па справе, і агляд відэа. Але, ну, можна сказаць, што ніякага доказу ў нейкіх злачынных дзеяннях Дмітра Мядзведзева цягам гэтага працэсу, за які назіраў, не было. Ні сведкі, а іх было толькі двое, не сказалі, што ён удзельнічаў у нейкіх масавых беспарадках, а змаглі толькі сказаць, што Дмітр Мядзведзь крычаў на плошчы антыдзяржаўныя лозунгі «Жыве Беларусь і сыходзь». Ні відэа не паказала ніякіх злачынных дзеянняў Дмітра Мядзведзя на плошчы. Ён паказаў толькі, што ён трымаў рукі каля галавы, калі на яго лясеў град удараў ад амапаўцаў. А прыйшоў ён туды на плошчу, як сказаў Дмітрий Мядзведзь, знайсці сваіх родных і сяброў. Такім чынам, як зазначыў адвакат, прокуратура спрабуе пакараць Дмітра Мядзведзя паводле прынцыпу калектыўнай адказнасці. Ён будзе пакараны, фактычна, прапануецца за тое, што зрабілі іншыя ўдзельнікі мітынгу пратэсту 19 снежня. Бо і тыя 15 пацярпелых па справе, спецназаў, якія былі нібыта пабітыя ўдзельнікамі мітынгу, не ведалі ў твар Дмітра Мядзведзева і да яго асабіста ніякіх прэтэнзій не мелі. Такім чынам, вось маё ўражанне, што ніякага доказа, ніякага рэальнага размова пра нейкія канкрэтныя дзеянні Дмітра Мядзведзя ў судзе сёння не было, і тым не меней чакаецца прысуд. З Менску перадаваў Валер Каліноўскі. За працэсам над грамадзянамі Расіі Арцёмам Брэусам ды Іванам Гапонавым сочыць наш карэспандэнт Алег Груздзіловіч. Пракурор нечакана запрасіў для вязняў грашовы штраф. Паведамляе Алег Груздзіловіч. Прокурор попросил обязаваться штрафом кожному по 500 базовых величинь, это 17 миллионов рублей, хотя признать их виноватыми у паузелю массовых непорядках, але уличить шерых обставин, тем лику тустое, что они мают становятся характеристики, ранения не притягивались до отказности, да и все обставины. Весь день фактично судовый был посвящен допыту потерпелых милициантов, их 15 человек выступило, и все рассказывали про то, что они потерпели от дзеянняў мітынгоўцаў на плошчы незалежнасці, але пры гэтым казалі, што вось гэтыя абвінавачаныя, якія сядзяць на лаве падсудных, Брэусаў і Гапонаў, не ўдзельнічалі ў гэтых мерапрыемствах. Ну, то есть, яны самі нічога не зрабілі. І вось менавіта для гэтага апелявалі адвакаты, калі казалі, што іх трэба апраўдаць. І адвакаты Людміла Казака, якая абараняе Брэуса, яна ўвогуле казала, што факт масавых непарадкаў быў заказаны, і паказанні сведак ранейшых, якія былі ў судзе, гэта Якавлю і Дзімітчык, яны супярэчлівыя былі і яўна, на думку адваката, дапамагалі сверсці следства. На працэсе прысутнічаюць прадстаўнікі расійскай амбасады, прадстаўнікі АБСС і вось прыкладам праваабаронцы Валентын Стэфанович, каментуючы вось гэтыя падзеі, тое, што ад прокурор запрасіў штраф для абвінавачаных, не выключыў, што ім навіна звязана гэта з такім назіраннем і з тым, што в бліжэйшым часам у Беларусь можа прыехаць прэм'ер Расіі Владзімір Пуцін. Такім падарункам расійскаму ўраду гэтае пакаранне ён назваў. Суду над грамадзянамі Расіі Арцёмам Брэусам ды Іванам Гапонавым перадаваў Алег Груздзіловіч. Сустрэнемся ў інтэрнэце. Свабода.орг. Блогі, онлайны, дыскусіі, фота, відэа. Свабода.орг. Цэлы свет. Запрашаем. Вы слухаеце Радыё Свабоды, і зараз слова нашым слухачам. Что касается самой площади незалежности в Минске, мне кажется странным, что памятник на ней Ленину, который белорусскую уже незалежность ликвидировал. То есть он ликвидатор независимости Беларуси. И в этом плане, я думаю, что 25 марта надо бы ему колючих цветов туда принести. Молодцы, британцы. Давно уже пора взяться за генерального диктатора. А то он уже кончатково распоясался, что хочет, то и робить. Может, теперь Григорьевич троху остепенится и будет сидеть тише воды, ниже травы. И коли генная справа почне набирать обороты, навряд ли диктатор осмелится куда-нибудь нос высунуть, ибо что в Венесуэлу. Бо в інших местах ему могут одеть наручники и отправить в Гаагу. А оттуда Григорьевич вернется не скоро и уже не президентом. После того, что сдарилось, после выборов, всю отказность перекладают на оппозицию. И она такая сякая, неорганизованная, ну ниякая. А я перед выборами, я маю на увазе претендента на пост президента, собрали больше за 1 000 000 голосов. Это об нечем свечит. Не хотелось затрагивать тему популярности БНФ в народе. Но должна сказать, зная неплохо ситуацию, так сказать, изнутри. В ближайшее время у БНФ нет никаких шансов на крупные победы. Причиной тому их вечные внутрипартийные раздраи. Страна не рыночная площадь, пора бы им понять. А пока они являются собой подарок для Лукашенко. Виктория. Звонки на свободу. Ваши отклики на подеи. Отказы на ваши питания. На вашем радио. Телефон Минску 266-39-52. 266-39-52. Сёння ў райцэнтры «Глыбокае» адбыўся разгляд адміністрацыйнай справы мясцовага актывіста, журналіста Кастуся Шытэля. У Полацку суд разглядаў скаргу Віктара Калесніка наконт забароны пікету салідарнасці з палітвязнямі. І таксама сёння суд Пухавіцкага раёна адмовіў у пазове былой настаўніцы гісторыі Талькаўскай сярэдняй школы Наталі Ілініч, якая прасіла аднавіць яе на працы. Падрабязнасці судовых працэсаў падаюць рэгіянальныя карэспандэнты «Свабоды», іх паведамленне записал Вячеслав Кулик. Витебщина. Судовая справа супраць журналіста Кастуся Шытэля скасаваная, паведамляе Браніслава Станкевіч. Разгляд адміністрацыйнай справы глыбоцкага актывіста, журналіста незалежнага сайту Весткі Інфо Кастуся Шытэля працягваўся не больш як 5 хвілін. Суддзя Ірына Казак пастанавіла скасаваць судовую справу, распавядае спадар Шытэль. Судовае паседжанне заняло, напэўна, хвіліны 2. Суддзя запытала мае звесткі, імя там прозвішча. Потым абвесціла, што справа спыняецца. Решение того, что вышел термин накладания административного отстранения. На тым, каб пакараць Кастуся Шытэля, настойваў глыбоцкі райвыканкам. 22 лютага юрысконсультам гэтай установы быў складзены пратакол пра тое, нібыта актывіст парушыў выбарчае заканадаўства падчас апошняй прэзідэнцкай выбарчай кампаніі. Спадара Шытэля вінавацілі ў тым, нібыта ён, працуючы назіральнікам на адным з выбарчых участкаў, незаконна апытваў навучэнцаў мясцовага прафесійнага ліцэю, ці добраахвотна яны прыйшлі на датэрміновае галасаванне. Былі да Кастуся Шытэля яшчэ дзве прэтэнзіі, што ён нібыта пагражаў выбарчай камісіі і што размяшчаў у інтэрнэце непраўдзівыя звесткі. Відавочна, меўся на ўвазе артыкул «Незалежны назіральнік пабачыў, як фальшывалі вынікі выбараў у глыбокім», напісаны з уласнага назіральніцкага досведу, тлумачыць актывіст. Думаю, что просто глыбоцкие вертикальщики побывали, типа мне отпомстить, типа меня не заполохать, а лично вот это зарабить у них не отрывали. Судовы працэс, ініцыяваны полацкім актывістам Віктарам Калеснікам, мае перспектывы стаць куды больш працяглым. Суд паводле скаргі даверанай асобы Андрэя Саннікава распачаўся 9 і працягваўся 10 сакавіка. Віктар Калеснік спрабуе абскардзіць забарону на правядзенне пікету салідарнасці з палітвязнямі, удзельнікамі менскіх падзеяў 19 снежня. Заяўка на правядзенне акцыі была пададзена ў полацкі гарвыканкам, і намесніца старшыні гарвыканкаму Наталля Ганебная забараніла праводзіць пікет у сувязі з тым, што мірная акцыя ў Менску мела неканстытуцыйны характар. Віктар Калеснік лічыць, што спадарыня Ганебная парушыла артыкулы 19 і 21 міжнароднага пакту аб грамадзянскіх і палітычных правах, пазбавіўшы полацкіх актывістаў права на правядзенне мірных сходаў і свабоду выказвання ўласных меркаванняў. Падчас судовага разбору, які праводзіла суддзя Полацкага суду Таццяна Суботіна, высветлілася, што ў Полацку ўвогуле няма месцаў, дзе гарвыканкам мог бы дазволіць правядзенне масавых акцый, кажа спадар Калеснік. Было адзінае рашэнне ісполкома ад 96 года, площадка перед Виктора Морозова определяется как место для проведения митингов, уличных собраний. То есть в 1997 году поменялся закон о массовых мероприятиях, однако исполком ничего нужным издать новое. Судья, конечно, очень удивилась, там, неужели мы живем еще в 96 году. Разгляд скарги полоцкого активиста супроць представницы полоцкого гарвыканкаму отбудется 16 сакавіка. 11 сакавіка суддзя Пухавіцкага района Менскай вобласці Святлана Акуліч прыняла рашэнне адмовіць у пазове былой настаўніцы гісторыі Талькаўскай сярэдняй школы Натальі Ільініч, якая прасіла аднавіць яе на працы. У гутарцы з корэспандэнтам «Свабоды» Наталя Ільініч заявіла, што расчараваная рашэннем суддзі. Учора бо ўсё мага скончылася. Мені такое было, што на мяч цягнуць, каб не аб'явіць, бо людзей многа было, баяліся, ну, некай такой абструкцыі. Настолько было ўсё яўна, што ўсё на маім баку, ўся праўда. І мне чага было сказаць. Про магчимость перегляду справы у суде высшей инстанции Наталья Ильинич говорит неупевнена. Треба отчунять. Я вчера была упевнена, что мы выиграем. Какая смешная. Передусім у беспрацоўнай не стае грошай на судовыя выдаткі. Яна кажа, што цяперашні суд часткова задаволіў яе матэрыяльны пазоў да аддзелу адукацыі Пухавіцкага райвыканкаму за маральную шкоду. Яны это назвалі часткова задаволіць. Значыць, маральную шкоду 200 тысяч, а расходы на адваката 175 тысяч. Наталія Ільініч прыхільніца ідэі беларускага нацыянальнага адраджэння. Актыўна ўдзельнічала ў прэзідэнцкіх выбарах на баку альтэрнатыўных кандыдатаў на прэзідэнта. 5 студзеня супрацоўнікі КДБ і МУС правялі ў доме Наталі Ільініч ператрус, забралі сярод іншага флэш-карту фотоапарата і сістэмны блок кампутара. 27 студзеня дырэктарка школы Наталя Меркуль звольніла настаўніцу Ільініч з працы. Безвыніковымі былі звароты настаўніцы да начальніка аддзелу адукацыі Пухавіцкага райвыканкаму Тацяны Чарнышовай і міністра адукацыі Сергія Маскевіча з просьбай паспрыяць у аднаўленні на працы. Такая сітуацыя ў рэгіёнах Беларусі пасля плошчы. Вы слухаеце Радыё Свабоды і зараз пра адну з нашых сённяшніх перадачаў. Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Віктор Макаревіч з вёскі Няровы Валожынскага району. Без апазіцыі палітычнае жыццё застойваецца, ператвараецца ў балотную твань, якая марудна загнівае і не дае прабіцца ніякай свежай плыні. Нам даўно пара мяняць кіраўніцтва дзяржавы. Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды ў новай перадачы «Паштовая скрынка 111». Агляд вашых лістоў у нашым эфіры пазней сёння. Вы на хвалях Радыё Свабода, ў студыі Сергія Бламейка, галоўныя тэмы праграмы. У Менску сёння працягваліся суды над Дмітрыем Мядзведзем і грамадзянамі Расіі Артёмам Брэусам ды Іванам Гапонавым. Прокурор запрасіў для Мядзведзя 4 гады пазбаўлення волі, а для расейцаў штрафы. Суд Пухавіцкага раёна адмовіў былой настаўніцы гісторыі Талькаўскай сярэдняй школы Наталі Ільініч у аднаўленні на працы. Паводле еўрапейскіх медыяў, Еўразвяз рыхтуе дадатковыя санкцыі супраць рэжыму Александра Лукашэнкі. Яны ахопяць кампаніі «Белнафтахім», «Трайпл», «Белтэхэкспарт» і «Беларусь Калій». Міжнародны валютны фонд прапанаваў Беларусі дэвальвацыю нацыянальнай валюты, аднак беларускія ўлады адмовіліся ад прапановы, матывуючы гэта палітычнай рызыкай. У Менску на 76-м годзе жыцця памёр беларускі пісьменнік Янка Сіпакоў. Вы слухаеце Радыё Свабоды, і зараз больш падрабязна да апошняй тэмы. Сёння ў Менску пасля працяглай хваробы памёр Янка Сіпакоў. Паэт, празаік, перакладчык, лаўрэат дзяржаўнай прэміі БСР за кнігу паэзіі «Вечая славянскіх балят». Ён пакінуў гэты свет на 76-м годзе жыцця. Пры мікрафоне Валянціна Аксак. Янка Сіпакоў нарадзіўся ў вёсцы Зубрывічы Аршанскага раёну. Скончыў аддзяленне журналістыкі філфаку БДУ. Часы вучобы зблізілі яго з тымі літаратарамі, якіх прынята называць шасцідзясятнікамі, гаворыць паэт і грамадскі дзеяч Генадзь Бураўкін. «Вечая славянскіх балад» – гэта было з'явай, яркай з'явай. І не проста ў паэзіі, не проста ў беларускай літаратуры, а, скажам так, у славянской поэзии нашей, бо это было и талановито, и разумно, и глубоко. І ён выдатны празаік быў, і крыло цішыні, і іншыя рэчы настолькі дакладна перадаюць атмасферу часу, рэаліі нашай беларускай вёскі, рэаліі сялянскага жыцця. І ён вельмі хораша працаваў апошнія гады. Як быццам сапраўды ён спешаўся зрабіць тое, што яму было наканавана лёсам і баяўся, што не паспее. Янка нікуды не пайшоў да іншых, да некага. На іншую зямлю, у іншы саюз пісьменнікаў, у іншую кампанію ён астаўся прадстаўніком нашай паэзіі. Доўгі час Янка Сіпакоў працаваў у часопісе «Маладосць», прыгадвае былы галоўны рэдактар Генрых Далідовіч. Акрамя твораў, якіх я можна было пачытаць, з ім было прыемна і пагаварыць. Ён быў дасведчаны, ён не спяшаўся часамі думку сваю выказваць, але ён любіў і паслухаць, паразважыць, ну а калі трэба, безумоўна, і паспрачацца. Яго штодзённая работа, інтэрв'ю, які ён рабіў, размовы, калі натхняў маладых, гэта і быў яго уклад. Тое, што ён нават пісаў на роднай мове і пісаў на ёй выдатна, гэта ўжо ўсведчыць, што і ўклад, і ўмоўную палітыку, ўмоўную культуру ён таксама зрабіў. Даўняе сяброўства звязвала Янку Сіпакова з Уладзімірам Дамашывічам. Пра свайго сябра і калегу па часопісе «Маладосць» спадар Дамашывіч прыгадвае светла і шчымліва. Пра яго можна сказаць толькі добрае. Янка Сіпаков быў і чалавекам, і пісьменнікам цікавым. Сябе тады мы перазвоньваліся, сябе тады сустракаліся. Вельмі-вельмі шкада. Хай яму будзе пухам зямля, і памяць хай аб ім. У маім сэрцы ён будзе жыць столькі, колькі буду я жыць. Самыя прыемныя будуць мае спаміны аб ім. Вянок памяці. Калі пайшоў з жыцця чалавек, які пакінуў па сабе светлую памяць, якога будзе не хапаць вам, якога будзе не хапаць Беларусі, раскажыце пра яго слухачам «Свабоды». Званіце 266-39-52. Пішыце паштовая скрынка 111, Менск, 220-005. Карэспандэнт «Свабоды» звяжацца з вамі. Перадача «Вянок памяці». Замест кветкі на магілу. Вы слухаеце Радыё Свабода. Брытанская юрыдычная фірма пацвердзіла, што яна хоча выставіць прыватнае абвінавачанне і грамадзянскі пазоў Александру Лукашэнку за пераслед беларускай апазіцыі і дэмакратычных актывістаў. З аглядам міжнароднай прэсы Сергій Навумчык. Сённяшняе выданне брытанскай газеты «Дэпендэнт» цытуе ўчарашнюю рэакцыю на гэтую навіну Павла Лёгкага, прэсавага прадстаўніка беларускага прэзідэнта. Лёгкі сказаў, што перспектывы ўзбуджэння такой справы нулявыя. Гэта толькі спосаб хоць як звярнуць на сябе ўвагу, карыстаючыся вядомасцю беларускага лідара і палітычнай вастрынёй сітуацыі. Я думаю, што і самі арганізатары выдатна разумеюць, што гэта пусты рэклямны пшык. А вось «Індэпендэнт», не разабраўшыся ў сутнасці пытання, папросту купілася на танны трук, дадаў Лёгкі. «Індэпендэнт» сёння цытуе прадстаўніка H2O Джейсона Мак'ю, які сказаў, «Калі Лукашэнка сапраўды перакананы, што гэта проста піар-акцыя, яму няма чаго баяцца, тады, мяркую, ён гатовы пацвердзіць сваю згоду прыняць прадстаўнікоў следства і з'явіцца перад судом. Я ўпэўнены, што Еўразвяз дзеля такога выпадку здыме для яго забарону на ўезд. Лукашэнка мае рацыю ў тым, што гэтая справа прыцягне ўвагу сродкаў масавай інфармацыі». Але ён памыляецца, мяркуючы, што мая фірма эксплуатуе яго папулярнасць. Нас прывяла сюды ягоная благая слава, заснаваная на абвінавачаннях, якія высоўваюцца супраць яго ягоным жа народам, сказаў Джейсон Мак'ю. Газета прыгадывае таксама, што 4 асобы ў Беларусі ўжо атрымалі турэмныя тэрміны за ўдзел у дэманстрацыі 19 снежня, а 38 чалавек, 26 з іх знаходзяцца пад вартай, чакаюць судовых працэсаў. Расказваў Сергій Навумчык, вы слухаеце Радыё Свабоды і зараз пра яшчэ адну з нашых сённяшніх перадачаў. Ужо які год тысячы мінчукоў імкнуцца на масленіцу пакінуць сталіцу і праводзіць зіму за горадам пад беларускія песні з блінамі. Гараджане едуць у накірунку Строчыц, Сілічаў і Дудутак. Завітаем у апошнія і мы з вамі, каб пагутарыць з мясцовымі жыхарамі пра тое, што было на тым месцы, дзе зараз ідзе гульба.

Кожны дзень а палове сёмай, а палове дзявятай і аб 11 вечара. Хто вінаваты, дзе праўда, што рабіць? Дыскусія з вашым удзелам. Пазней сёння ў нашым эфіры сваю версію адказу на пытанне, што рабіць, прапануе палітык Віктар Івашкевіч. А зараз міжнародная тэма. Пра апошнія падзеі ў Лібіі і вакол яе расказвае Ян Максімюк. Прэзідэнт Францыі Нікаля Сарказі сёння прызнаў апазіцыйную нацыянальную раду, утвораную апанентамі рэжыму Муамара Кадафі ў горадзе Бенгазі, як легітымнае прадстаўніцтва лібійскага народу. Саркази заявіў, што Францыя і Нацыянальная рада Лібіі плануюць наладзіць фармальныя дыпламатычныя адносіны на ўзроўні амбасадараў. Прызнанне Нацыянальнай рады Францыяй разглядаецца як вялікі дыпламатычны поспех антыўрадавых сілаў у Лібіі, якія вядуць зацятыя баі з сіламі Муамара Кадафі за гарады вакол сталіцы краіны Трыпалі. Тым часам сітуацыя на ваенным фронце ў Лібіі застаецца няяснай. Урадавыя лібійскія сілы заявілі, што адбілі з рук паўстанцаў горад Аль-Завія. У сваю чаргу антыўрадавыя сілы цвердзяць, што ім удалося ўзяць частку гораду назад пад свой кантроль. На поўначы Лібіі працягваюцца жорсткія баі. Вайскоўцы, якія змагаюцца за Кадафі, падышлі да ваколіцаў гораду Раслануф. Тым часам у Брусэлі міністры абароны і замежных спраў краінаў развязу і НАТА праводзяць нараду аб сітуацыі ў Лібіі. Сярод заходніх краін няма згоды ў пытаннях стварэння над Лібіяй зоны вольнай ад палётаў. Увядзенне рэжыму беспалётнай зоны над Лібіяй дамагаюцца паўстанцы, каб спыніць паветраны абстрэл гарадоў авіяцыяй Кадафі. Міжнародны камітэт Чырвонага крыжа заявіў сёння, што Лібія знаходзіцца ў стане грамадзянскай вайны. Прэзідэнт Міжнароднага камітэту Чырвонага крыжа Джейкаб Келленбергер заявіў, што змаганне паміж вайскамі Кадафі і антыўрадавымі сіламі ўзмацняецца. Пра сітуацыю ў Лібіі расказваў Ян Максімюк. Вы на хвалях Радыё Свабода, ў студыі Сергія Бламейка, галоўныя тэмы праграмы. У Мінску сёння працягваліся суды над Дмітрыем Мядзведзем і грамадзянамі Расіі Арцёмам Брэусам ды Іванам Гапонавым. Пракурор запрасіў для Мядзведзя 4 гады пазбаўлення волі, а для расейцаў штрафы. Суд Пухавіцкага раёну адмовіў былой настаўніцы гісторыі Талькаўскай сярэдняй школы Наталіі Лініч у аднаўленні на працы. Паводле еўрапейскіх медыяў, Еўразвяз рыхтуе дадатковыя санкцыі супраць рэжыму Александра Лукашэнкі. Яны ахопяць кампаніі Белнафтахім, Трайпл, Белтэхэкспарт і Беларусь Калій. Міжнародны валютны фонд прапанаваў Беларусі дэвальвацыю нацыянальнай валюты, аднак беларускія ўлады адмовіліся ад прапановы, матывуючы гэта палітычнай рызыкай. У Мінску на 76-м годзе жыцця памёр беларускі пісьменнік Янка Сіпакоў.